αριστούργημα. Χρόνια πολλά στον Έρικ Κλάπτον. Γίνεται 70 σήμερα και του αφιερώνουμε αυτήν την ώρα με μερικά από τα απίθανα κομμάτια που μας έχει αφήσει. Αυτό το έχει ογραφήσει το 71 σαν Derek and the Dominos. Θα προσπαθήσω να είναι και κομμάτια από άλμπουμ που έχει βγάλει με διάφορους άλλους, ώστε να μείνουν και μέσα στην ατμόσφαιρα με τα ντουέτα. Λοιπόν, Derek and the Dominos, δεν είναι ντουέτο Derek and the Dominos, ήταν Derek and the Dominos το συγκρότημα εκεί, με καταπληκτικούς μουσικούς στην δεκαετία του 70 αρχές. Τότε βγήκε η Λέιλα, ένα τραγούδι που ήταν γραμμένο για τον απελπισμένο του έρωτα, για την κοπέλα και τη γυναίκα του George Harrison. Ήταν φίλοι αυτή, ολόκληρη ιστορία. Θα γίνει ταινία κάποτε η ιστορία αυτή. Βέβαια, εδώ λέμε με τα παιδιά, Λουίζα μου θυμίζει ότι το τραγούδι αυτό στην Ελλάδα έγινε γνωστό 31 χρόνια μετά. Προσέξτε, δεν μιλάω για εσάς τους ψαγμένους που το 71 ακούγατε τον Eric Clapton. Εντάξει, και ο Νίκος ο Σκλαβενίτης μου λέει ότι εκεί που έγινε γνωστό το τραγούδι 31 χρόνια μετά, όσοι το ακούσανε, το ξεχάσανε και το θυμούνται μόνο με αυτόν που το έκανε γνωστό στην Ελλάδα. Προσέξτε, επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν 1000, 2000 και κάποιοι μετά που ξέρουν τι λέει με τους Derek and the Dominos, δηλαδή Eric Clapton. Όμως, στη χώρα μας μετά το 2000, τότε δεν ήταν, έχουμε τα παιχνίδια. Αυτά όλα που γίνονται οι περίφημες καριέρες. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το είπε σε εκατομμύρια Έλληνες τότε ο Κώστας Καραφώτης. Βέβαια δεν φαντάζομαι να υπήρχε στο Fame Story τότε και η εξέλιξη του τραγουδιού, ξέρετε, το τέλος που όπως εξελίσσεται που είναι ένα αριστούργημα. Eric Clapton, BB King από το album Riding with the King. Mississippi when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die.

Ακούσαμε το Rock and Roll Records με Eric Clapton και Tom Petty. Το 2009 κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ από μια συναυλία που είχαν δώσει δύο τέρατα της μουσικής, ο Eric Clapton και ο Stevie Winwood, που υπήρξαν συνεργάτες, ξέρετε, παλιά στους Blind Faith. Μεγάλες στιγμές στο Madison Square Garden, από όπου ακούμε Eric Clapton και Stevie Winwood.

Ημουπρόμπιο για τους ενήλικες με περιεκτικότητα 50 δις. Κραν πρόμπιο για τις γυναίκες κατά της κυστίτιδας και των ουρολοιμόξεων. Kids πρόμπιο για την παιδική εντερική χλωρίδα. Κολονίς για την αποτοξίνωση του εντέρου. Και πάντα απαραίτητα με κάθε είδους αντιβίωση. Προβιωτικά της Health Aid. Γιατί τα προβιωτικά δεν είναι μόδα. Είναι ανάγκη. Μόνο στα φαρμακεία. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Με πολύ μικρές πρόζες για να ακούσουμε περισσότερα κομμάτια από μια τεράστια δισκογραφία που μας έχει αφήσει ο Eric Clapton 70 ετών σήμερα. Eric Clapton, Mark Knopfler, Train to Nowhere. There's a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your time's no longer counted. This train's got you now. It's on board, can't get off. Distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. It is the goal.

Ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο dieg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. Egg. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Τώρα, Amstel Radler με Guarana. Μια έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας με 0% αλκοόλ. Νέα Amstel Radler Guarana. Ανακαλύψτε την. Φανταστείτε κάτι μικρό που έχει απίστευτη δύναμη. Αυτοί είναι οι νέοι κινητήρες Drive V της Volvo. Μικροί, αλλά δυνατοί. Τόσο δυνατοί που αποδίδουν ισχύ αντίστοιχη με κινητήρες διπλάσιου σε κυβικά. Αλλά και τόσο μικροί που σας προσφέρουν απίστευτα χαμηλές εκπομπές ρήπων και κατανάλωση. Δεν είναι γνώρισμα των Σουηδών να υπερηφανεύονται. Αλλά για ένα τέτοιο τεχνολογικό επίτευγμα, επιτρέψτε μας να μην κρύβουμε την περηφάνεια μας. Volvo. Made by Sweden. Dietra Farr and the Soul Gift. Μια μεγάλη blues φωνή στο Half Note. Η Dietra Farr, η μεγάλη κυρία του Chicago Blues και συνεργάτης των Sunnyland Film και Homesick James, με τους εξαιρετικούς Soul Gift σε 4 ανεπανάληπτες βραδιές με blues soul καταστάσεις. Από Παρασκευή 3 μέχρι και Δευτέρα 6 Απριλίου, η απαράμιλη Dietra Farr και η Soul Gift γκρουβάρουν με blues στο Half Note. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-92-13-310, halfnote.gr, viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένας άνθρωπος που παίζει Μπετόβεν όταν θέλει να ακούσει Μπετόβεν, όπως έχει πει. Ναι, μια... Πώς μπορεί να ακούει και Μαργαρίτη. Αφού είναι μπορεί... πολύ μεγάλη μουσική. Άσε που τα λόγια ήταν. Έχουν ομοιότητα. Κάθε μεγάλη μουσική μοιάζει με την άλλη. Μεγάλη μουσική είναι ο Μαργαρίτης. Πολύ μεγάλη. Το δημοτικό τραγούδι είναι μεγάλο κατόρθωμα. Μα το έχουν πει και όλοι οι ξένοι ερευνητές, επειδή εσείς είστε ευρωλιγούριδες. Ναι. Εάν δεν πάρετε το F από τους δυτικούς βαρβάρους, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Να σας το πω εγώ δηλαδή. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο ντουέτο που έχει κάνει ο Eric Clapton. Και δεν είναι μόνο μία φορά με αυτόν. Έχει κάνει ντουέτα αρκετές φορές. Βέβαια, θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά ότι εδώ στη χώρα μας, καλλιτέχνες που βγήκαν μετά το 2000, δεν ξέρω για ποιο λόγο, λόγω της υπερπληροφόρησης, αυτοί που θα έπρεπε να είναι γνωστοί και να αρέσουν, τους μισούμε. Έτσι, έχω λοιπόν διαπιστώσει από διάφορα μηνύματα που παίρνω κατά καιρούς από τη στιγμή που άρχισα να παίζω τον John Mayer, ότι εδώ ούτε καν θεωρούν ότι είναι σπουδαίος κιθαρίστας ο John Mayer. Αν δεν ήταν σπουδαίος κιθαρίστας, για ψάξτε να δείτε το βιογραφικό, θα είχε παίξει με όλους αυτούς. Όχι βέβαια. Αν δεν ήταν σπουδαίος κιθαρίστας ο John Mayer, θα έκανε τέτοιες συνεργασίες με τον Eric Clapton. Όχι βέβαια. Άρα οι Έλληνες ξέρουν καλύτερα από τον Eric Clapton. Πιστεύω ότι στην εποχή έτσι του lifestyle, οι Έλληνες ζηλεύουν τον John Mayer. Ξέρετε γιατί? Είναι όπως ο Artie Shaw στη δεκαετία του 40. Αυτές είναι μερικές από τις γυναίκες με τις οποίες έχει βγει κανονικά ζευγάρι ο John Mayer. Πώς θα τον ανεχτούν λοιπόν στην Ελλάδα? Kim Kardashian, Jennifer Love Hewitt, René Zellweger, Jessica Simpson, Jennifer Aniston, Katy Perry, Taylor Swift. Αυτές είναι μερικές μόνο από αυτές που έχει βγάλει. Είναι επόμενο να τον μισούν. Eric Clapton, John Mayer. Soft summer breeze makes me think of my baby. down in New Orleans. I left town in New Orleans. Magnolia, you sweet thing, you're driving me mad. Gotta get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You whisper good morning so gently in my ear. Coming home to you, baby. I'll soon be there. I'll soon be there. Λοιπόν, John Mayer και Eric Clapton, θα ολοκληρώσουμε τώρα με ένα από τα κομμάτια που παίξαμε ήδη και το παίξαμε στην αρχή. Μας το πρότεινε και ένα μήνυμα που ήρθε, όπως σας είπα. Είναι η Λέιλα στην Unplugged διασκευή που είχε κάνει για το MTV. Γεια σας. Make the best. me on my knees, baby. Begging, darling, please.